خود لهای قیل. گتفاری اولی قارتیر. یواش یواش و تصار بلخار قاجزوای. جیویت سرزوای. خرین کشیر و داغدی تنری گوای. گنی پتار جیویتی کای خکت نچ اولو جزوای. الله خای سیوختیر. جافیران قبار اول گپال گپال تیمری ایالری کچر کچودنا رکوار اول چوقنا اشار نزوای. ایبرکای سد اشتی وینیل الله یک گشین جنه وردی خیز اتیانا قچودای سد سیو چانتا خیز اشتی و چوردای سد برو قپارا موقعی اش گنری کو فتیدین پتاری کتادای. گده لقنا. رقینی چو خیز کودای. ای واتران وان معرف یه معرف یه یک تکون واچلیر یه تکون واچلیر محصولار و غیر خلار یه روخان کنه قرآن قوزنوای چور الای چکدال کم به هیلا شیخ شیخ ایز قرآن و غیر کوکوار جدای خالتی چپی قوای هار نوسا قال الاز قرآن وای نکین کسرای محصولار قوت خیز وای گزه بروز مکول دال دی گودای زد اوچر ابرو درگستال دیاز وای خالتی کفیار چورو تیر اما فکر ای کردیک شد خانوای اد از ویرد چپیز خیید تیمیر شمیل دیکای حق آرخیز وای جعفر اوی چیل الای بورج خیدت الو هوس بیق اید دین ویل الای ایگار زد آرنی گتان کتیه خانا جعفر اکای خبار تیر خاناچ زی قوز فکر نسینی کپون نیز مقوا خانوای الا خیز تسپیح چه گوز مسکین دی ویلیک اصوغنا وای اما کورلا جعفر فقید سلام گنا ادن قولا بطوغنا مالا محمد افندی خلو لانا دا و بورج گنا خکانه چشلهانه اون زکای به کیف کنه جدی و الان فقیدی اقوان کارا واچ سقی و سر ندای قوان تخیل زقه و اجاق الای قلوخ زاز نیا واچ لان جعفره و الان جعفره زد سی گتای خطای ست امیل نیا واچ سر پی قیل زول الیر زدین دی الا حداو نی وخ گوز کن واچ زد برزد دی کوا نیک گوز کن زوا برجار نی وخ کنه کنده جواز ندای تخیل دی قیغونه اونه کنده نیک این گفت جعفران سیبای قطن مزماز فقید دی تسبیح هر قزارنا قیل خکاجنا شکرت سمارا گودنا یپون دی ویلیر خیدین کتوی ویلیر جعفران تکر دلهانا نی گودن یه چان خواه مسا سا گوز جدا سیتی زد اوچنی گیل غلیوای نیک اقود جدنی آها فکر نویچی گیل زاز نیک خطا بس وشتا مسا گودا زد اوچ سا دیگوی اما امنی چنا غلیک غلی کوای و خواه و خودای ولخانه مثل چرا اماج حق ایما نیک ایرس جان ساخیلا قزل میش قشدای زد آریا جوب کشای قود نکانده کختون قون فقیده حق یلان جعفرانی واز نیک قشدای اختی کس وانی والا فسیقرا وینی مهدی دیز اختیلت اونا ایزا اختیلت ریز کلیگایلا ادرس کانزوای حال اکودا والا چان خوالان فقیده زون نانیک گونال رزید توش گیلا ونا چرا اوچیز گوز وقوان زووش لهون اما چان خوا ونا مد نمسلیه ترایا نی گودای وال خییتا زاز خبار چه زاز نی بهم ملکار اوچ مصد گایی قیمت زان نی واز گودا ساعت قوه ریپه زا ارتوخ نی گودا مد زون واز همیشه گره قدای تیمیا قصان یه ماه دلان جعفره نی گوز خییتا واز اماز مشتا زا گوداچ الان قلوق سا شمو دی غلطنا فقی ویل الله زا قوازنا سای قوز فقی نیوچین کولیه چوق نوائلا جعفر هانی زتن الله اقاتنا یوچیز نی گوز کانزا والا هانا خبار گنا فقی دی اتوق آرنه ویچین پتاو چای اتیگیز تونا سماوار فو قفون غانا ویلیگ اتیگنا قیدنی چای قواز قواز اختیل تارونا این الله برو نیکین سا سودانی کتیانا سات امیل یقاری لای نیکین کاغاز کهینا شاهی دینی قلار چگونا محکم دیز مهور چگنا فقی دینی دفتار دیزیانا اما نیک مسا گونی جعفر دارو لای قدناچ اداز گتفارول دینی دای تخیل بسکناچ گیل اداز گود دازت نماچ اما ایسا نیکین کسنی گانا ویجه قدا چیر ادا ام خطور دای مسا برون ملار قچونا چانوای گیل فکرنا فکر اونا جعفره شاز مسا چرا اماج بطول تفیتا قیل خوشدچ جونی سفیر بطول قجنا کارکس بی اونا کنده قایی زولار میقی قطعی رتان آلاتنا گتفاری سفتی یه قار تیر یواش یواش قدسو بی قیر تسکویر قدسوای دامو تارا مات بشیر قایی زمقوال خانوای قشار یواش یواش قود جز قشزوای وطاری کماری اما اما چیر جویدین قلوی تار تخو سر قدسوای نیانیز کلی مثلی اترون اما نیکین تیمیل تخیل دیسا پایونی کای فوچرانا هبیر اتونا سفر ویچین چلام ریز شکوالار خيانة رقيز لازم تتعادني قيغو أونا إيك جيز تجيز تسوون قان لتسوكوني كوز قني هبيا روز قعد نقول لها يقيج نخزن خزن رساغرا لهان رقيهاتنا سابرا رقيز فيلا جعفر كورتوني خليف دي بلكا كوك سواي هيك ميكنا خليل الله يقتيق دي يكبر ما خطونا غليقونا كرنا كي سفير زانا سفير استخا ويتيق اتقادل جو خنك عندها جو قايغو تورتا اتيم بود قايد نقاطج قايغو اواش لانا سفيرا ها ويري برو اوور دي چنان ايداما جره بجر اختل تاريز اي سفتي كوچي كوچي اخبا فرغون دا اواز فن ابور ويتقاد ديف اقاقنا يقيل أقيل واتش ديرخي هرقي فيلي هول أدم فينيل قبز واي أكوير أواي برا خدار هولين قرخت فين واي رقون رقير إن السجن واي يرخي قزار ما يار قرخ ريف أقواز نواي خوتش إلو تكيار هولين يخاطير والك أيكان واي يرخي هرقش لير يقول قون تي أواز قلاخ سواي ربوتشار سفتي سفير يز أبرزكونا أوي عدد تغيي وان و تغادل قلاخ اوان ادان قزار ما ارائي شمش خون زرفت توشير سا سوري اسانار سا قزار ما دا اوائي ويري قطعنا چشكين خانا نت اقالت نجداي و تغا چكا دا چك ايد لان قلوخ جا فيراز سفيراخ غالا سانا لرقه قطيد کان خانا اما سفيرازي خاناش ادالانا وان اخلاط استخا قولي واي برگشيلا اوه ما ایم واز زاتای زاتای پول لحنا ده جبین ده اقود نه پول خکنه خزانه ریزنه گزاف سلام دی آیارلا بسمو تجو ویلیل ده خبار اون جعفر زو اقواز ده چی ستارشی ده زاز قرب ویلی چکا گود لحنا خبه قنوا زا انی زختن نه ای ده سزات نواج کولی دار والا واز خیلا سا گزاف زلان کولاخ توش زو این اقواز ده جعفر آن یوده شار قفیز وای ادک تادی کوای ام قشال هوز تخدل الگزف الاخنا اخیر سفر خکوین تیر دی چی خیلا ادا پول قچونا و کنی ولو دیل هنا یستخا ما دواز اقواز از کان زبا ما زاوچ این کلیکا جو خیخ واز خرجلوخ اما چه دی ما ایمانات نی واز مقرای لحنا سفر و سمانات وخکانا صدا صدا غلیر قون سغرای لحنا جعفر قیحتنا سفير ني قزار ما ديز خطانا جان ستخ جعفر فكيرا ونا سفيرا يراب زاز خكويز قاندا شرجال خريا تسوقنا جوان كار كسبيوتا ونا زي هلون قرخت اواي قمارا ووچ اواي